Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Zariyat suresinin 55. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önceki ayet-i kerimelerde Rabbimiz, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı inkar ettiklerini ama inkarcılığın bunlarla başlamadığını, daha önceki peygamberlerin de yine inkar edildiklerini, İnkar edilmekle kalmadıklarını, hakaret edildiklerini, o gelen peygamberlere sihirbazsın sen veya delisin deli dediklerini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam yanına kardeşi Harun aleyhissalatu vesselam'ı alıyor. O günün en güçlü devleti ve onun başkanı olan Firavun'a yaptığı işlerin yanlış, kendisini ilah edinmenin ve diğer insanları da kendisine kul yapmanın yanlış olduğunu, bütün insanların yalnız ve yalnız Allah'a kul olması gerektiğini anlatmaya gittiğinde hem Firavun hem de Firavun'un çevresindekiler delisin sen demişlerdi. Rabbim 52. ayet-i kerime de onu haber verdi. Geçmiş peygamberlere de deli dediler. Biraz önceki geçen ayetlerde de Musa aleyhisselam anlatılmıştı. Bugünkü birçok insanımızın mantığı da aynı şekilde. Ya hocam olur mu ya? Ya devlet güçlü ya. Ya bu Amerika var ya, abi yapacak bir şey yok ya. Ya direnenler deli abi. Direnenler deli. Acaba onlar mı deli? Yoksa teslim olanlar mı deli? Malını, mülkünü, namusunu, dinini, imanını teslim edenler mi deli? O mahşer yerinde bir kere kesinlikle ortaya çıkacak. Ama Rabbim diyor ki, peygamberlere deli dediler ama asıl deli olan onlar. Peygamberler, insanlara yol gösteren insanlar. 53. ayet-i kerime de, peki geçmiş kafirler, daha sonra gelen kafirlere vasiyette mi bulunurlar? Diye soruyor. Yani Musa aleyhisselama iman etmeyen bir topluluk, Musa, Allah'ını getir, gözümüzün önüne dik, onu görelim, iman edelim diyenler vardı. Ya Musa len nü'mine leke hatta nerallâhe cehraten. Allah'a getireceksin, şu gözlerimizi le göreceğiz, öyle iman edeceğiz, yoksa iman etmeyiz diyenler. Peki onlar günümüzdeki insana vasiyet mi ediyorlar, siz de inanmayın diye? Rabbim onu soruyor. Etevâsav bihi. Birbirlerine bunlar vasiyet mi ederler? Hayır diyor Rabbim. Vasiyet etmezler. Ya tağun olmalarından, yani tağuta kulluk yapmalarından, kendi sınırlarını aşmalarından, tağutluk hastalığından kaynaklanıyor bu diyor. Tarihin en derin dönemlerindeki kafirin taşıdığı küfür mikrobu ile çağımızın kafirinin taşıdığı küfür mikrobu tahlili mümkün olsa aynı çıkar. Tıpkı milattan önceki kuduz köpeğin kuduz mikrobu ile şu anda yaşayan çağdaş bir kuduz köpeğin mikrobu aynı olduğu gibi, kafirlerin de taşıdıkları küfür mikrobu aynıdır. Kuduz mikrobunun ilacının aynı olduğu gibi küfür mikrobunun ilacı da aynı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesidir. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Rabbim 55. ayet-i kerimede Zariyat suresinin 55. ayet-i kerimesinde ve zekkir, onlara öğüt ver, hatırlat. Fe inne zikra tenfe'ul müminin. Hatırlatma mümin insanlara fayda verir diyor Allah Celle Celaluhu. Mümin insanlara fayda verir diyor. Biz bir kere Müslümanlar olarak birbirimize nasihata devam edeceğiz. Müslüman olmayanlara da tebliğe devam edeceğiz. 56. ayet-i kerimede birçok defa duyduğumuz bir ayet-i kerime bu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِي. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanın yaratılış gayesi nedir diye bir soru bir kitapta, bir makalede okuduğunuzda, bir konferansçıyı dinlediğinizde hemen Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi aklınıza gelsin. Yaratılış gayemiz Allah'a kulluk yapmaktır. Bunun mefhumu muhalifi eski tabirimizdir. Yani zıttı nedir? Kula kul olmamaktır. Onun için Mevlana'nın bir beytinde ben kul oldum diye tercüme edilmiş. Ben kul oldum, ben kul oldum, ben kul oldum. Ben Allah'a kulluk yapmakla özgür oldum anlamında tercüme edilmiş bir beyti. Eğer Allah'a kulluk yapamazsa bir adam kesinlikle bir kula kul olmak mecburiyetindedir. Bana yeryüzünde bir adam gösteremezsiniz. Ben Allah'ı tanımıyorum ama kimseye de kul değilim. Öyle bir adam yok. Biz Allah'a kuluz, Resulüne ümmetiz. Neyi nasıl yapacağımızı o kul olduğumuz Allah göstermiş. Allah'ı inkar eden biri de beğendiği bir adam var. Komünizmi benimsemiştir. Marx'ı kendisine lider kabul etmiştir. Onun koyduğu kuralları uygulamakla görevlidir. Veya batılı bir adamın veya adamların değerlerine göre dünyasını düzene koyuyorsa zaten kul olmanın anlamı bu. Yani senin hayatını düzene koyuveriyor birisi. Neyi nasıl yapacağını o öğretiyor, kararı o veriyor. Biz bizim hakkımızda kararı en iyi ve en doğru şekilde verenin Allah Celle Celaluhu olduğuna yürekten iman ediyor ve onun kurallarını uygulama konusunda da gayret gösteriyoruz. 57. ayet-i kerimede مَا اُر۪يدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُر۪يدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. Rabbim diyor ki ben insanları bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Onlardan ben rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Kulluk yapmalarını istiyorum diyor. فَاِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. Şüphesiz diyor Rabbim, zalimler için geçmiş insanların başlarına gelen azaptan bir pay var diye bunlar, bu zalimler içinde aynı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ahirette azap Ad kavminin azabından, Semud kavminin azabından, Lut kavminin azabından bir azap, çağımız kafirlerinin işlemiş oldukları suçlar sebebiyle bunlar içinde azap var. Ama ne zaman? Rabbim diyor ki فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. Onlar acele etmesinler. Acele etmesinler. Yani bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün. Yani can bedenden ayrıldığı andan itibaren hesabı bunların görülecektir. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُعَدُونَ. Veil kelimesi iki türlü anlaşılır. Yazık, yazık manasına gelir. Bir de veil aynı zamanda cehennemin korkunç vadilerinden birinin adıdır. Rabbim diyor ki kafirlere yazık veya veil vadisi kafirler içindir. O vaad olundukları gün. Bir vaad olundukları gün var ya, cehennemde, mahşer yerinde, o zaman veil vadisi kafirler içindir veya o vaad olunan gün geldiğinde vay yazık o kafirlerin haline diyor. Şimdi biz bunu günümüzde okuyoruz. Değerli hafızlarımız güzel sesleriyle çeşitli mekanlarda فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُعَدُونَ. Aslında bu bir hafızımızın feryadıdır. Kafir bile güzel sesli hafızımızı dinleyince keyif alıyor. Bu şundan kaynaklanır. Manasını anlamadığından kaynaklanır. Hani Avrupa'da kalan değerli bir arkadaşım anlattı. Abdüssamed'in diyor kasetleri yalnız bizim Müslümanlar tarafından dinlenmez. Mısırlı Abdüssamed'in Kur'an tilaveti batılı birçok müziksever tarafından da dinlenir diyor. Kendinden geçer Almanlar gördüm ben diyor dinlerken. Sese hayran orada ve nağmesine hayran orada. Müzikaline hayran orada. Halbuki o dinlediği şey onu uyarıyordu. Yapma diyordu. Aslında Abdüssamed manayı bilen insan. Orada dört elif miktarı bağırırken yapmayın, etmeyin. Mesela burada yu